اگر کوئی دوسرے شہر میں ہو تو اس کی طرف سے ان کے گھر والے قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر وہ اپنے گھر والوں کو وکیل کر دے تو قربانی ہو سکتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.